prowadzenie rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, jest niedziela, 9 lipca, minęła 9. Karolina Korzyńska, to jest serwis Trójki. Referendum w sprawie migracji zdecyduje o losie Polski i Polaków, mówi prezes PiS. Wschodnią granicę wzmocni 1000 żołnierzy i 200 jednostek sprzętu. Migranci z Erytrei starli się z policją w Niemczech. Kształt pytania w referendum będzie dotyczył akceptacji polityki rządu, która zmierza do tego, by przeciwstawić się przymusowej relokacji migrantów, powiedział prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, zapytany o to, czy znane jest już pytanie, na które w referendum będą odpowiadać Polacy. Zdaniem lidera Zjednoczonej Prawicy referendum będzie decyzją, która przesądzi o rozwoju naszego kraju. To jest referendum odnoszące się do losów Polski i Polaków. Czy będziemy żyli w bezpiecznym, spokojnym kraju? Kraju, który pokazał, że potrafi się bardzo szybko rozwijać i doganiać tych bogatych, bo już naprawdę jesteśmy niedaleko. I to jest cel, który jest do zrealizowania w ramach jednego pokolenia. I mówię to o tym celu najdalej idącym. Sejm zdecydował, że referendum w sprawie relokacji migrantów może się odbyć razem z jesiennymi wyborami. Ich data nie została jeszcze ogłoszona. Wzmacniamy obecność na wschodzie Polski. 1000 żołnierzy i blisko 200 jednostek sprzętu z 12 Brygady Zmechanizowanej przemieści się na wschód Polski, poinformowało dowództwo generalne. Działanie to jest związane z operacją Bezpieczne Podlasie. Większe zabezpieczenie wschodniej granicy jest niezbędne z powodu wydarzeń na Białorusi, mówi wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski. Mamy świadomość, że na te obszary bliżej naszego kraju mogą się przemieszczać chociażby tak groźne grupy jak te wagnerowskie. Stąd też bardzo dobrze, że nasza granica jest wzmacniana, ale również reagujemy, i to wyprzedzająco, na niekorzystne okoliczności, które mogą zaistnieć na naszej wschodniej granicy. Celem operacji Bezpieczne Podlasie jest demonstracja zdolności do natychmiastowej odpowiedzi na próby destabilizacji sytuacji na wschodniej granicy. Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się pod hasłem Silna Biało-Czerwona, poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak. Obchody będą trwały już od 12 sierpnia w 70 miastach w całym kraju, te najważniejsze tradycyjnie w stolicy. Warszawa i defilada. O 14 rozpoczynamy defiladę. W defiladzie uczestniczyć będą żołnierze wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych. Będzie również pokaz nowoczesnego sprzętu. W naszej defiladzie uczestniczyć będą żołnierze Wojska Polskiego oczywiście, ale także żołnierze z sił Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Serdecznie wszystkich zapraszam. Uczestnictwo w obchodach będzie także okazją, by poznać sprzęt, jakim dysponuje polska armia. Dla chętnych będzie także szansa, by wstąpić w szeregi armii. W Bochni prezydent Andrzej Duda zachęcał do wykonywania badań profilaktycznych w ramach projektu Zdrowe Życie. Realizujmy badania profilaktyczne. Nie jest to wielki problem, ale warto te badania zrobić i każdy, kto je zrobi i okaże się, że nic mu nie jest, odetchnie z ulgą i powie: uf, dobrze, że byłem, że sprawdziłem, że mogę na pewno spać spokojnie, że będę ze swoją rodziną na pewno dłużej dzięki temu. A każdy, u kogo wykryje się chorobę, zwłaszcza w jej bardzo wczesnym stadium, dziękuję Bogu za to, że zdecydował się wziąć udział w badaniach. W ramach projektu Zdrowe Życie w tym roku strefy pojawią się w 25 miastach w całej Polsce. Będzie można skorzystać z badań EKG, USG, spirometrii, a także z konsultacji lekarskich. Starcia policji z migrantami. Tym razem w Niemczech 60 osób zatrzymano w Gizen koło Frankfurtu nad Menem. Podczas starć oddziałów szturmowych policji z erytrejskimi migrantami rannych zostało ponad 20 funkcjonariuszy. O szczegółach Wojciech Osiński. Do starć imigrantów z heską policją doszło już wcześniej rano. Jeden z jej rzeczników poinformował, że uczestnicy festiwalu, głównie młodzi mężczyźni, celowo szukali prowokacji, rzucali przedmiotami i kamieniami. W akcję policyjną zaangażowanych było około 1000 funkcjonariuszy. Dwudniowy festiwal Erytrei od początku budził niepokój lokalnych władz w Hesji. Nie jest on bowiem imprezą spontaniczną, organizowaną przez mniejszość erytrejską, lecz odgórnie zarządzoną akcją propagandową, sterowaną z Asmary. Napisano na portalu Hessenschau. Na festiwal do Niemiec przylecieli przedstawiciele reżimu Erytrei. W Gizen występują generałowie i inni zwolennicy dyktatury wojskowej, przekonujący wszem i wobec, że nie potępiają gustów uchodźców. Erytrejczycy świętują w tym roku 30. rocznicę niepodległości. Dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wenecja poszukuje lekarzy. Najpiękniejsze miasto świata, a czeka na Was. To hasło kampanii, w której podkreśla się, że oferowana jest tam medykom jakość życia, która nie ma sobie równej. Największy deficyt jest wśród lekarzy rodzinnych, a ten problem dotyczy praktycznie całych Włoch. Weneckie Oddział Publicznej Służby Zdrowia, wychodząc naprzeciw lekarzom, którzy zdecydują się na przeprowadzkę, obiecuje gabinet, pomoc w znalezieniu mieszkania i bezpłatne miejsce na parkingu przy wjeździe do miasta. Obecnie w Wenecji pracuje tylko 44 lekarzy rodzinnych, a średnia wieku jest wysoka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy informacje ze sportowych aren i Robert Grzędowski. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają dziś mecze na korcie centralnym Wimbledonu. To będą spotkania czwartej rundy turniejów singlowych. Świątek zmierzy się ze Szwajcarką Belindą Bencic, czyli z mistrzynią olimpijską z Tokio, gotową do rywalizacji z liderką światowych list. Wiem, że Iga jest najlepsza na świecie, do tego bardzo konsekwentna i jestem jednak gotowa na takie wyzwanie. Uważam, że potrafię grać przeciwko najlepszym. To słowa Belindy Bencic. Jej mecz z Igą Świątek będzie dziś drugim na korcie centralnym. W trzecim spotkaniu na tej arenie Hubert Hurkacz zmierzy się z rozstawionym z dwójką Serbem Nowakiem Dziokowiciem, grającym o swój 24. wielkoszlemowy tytuł w karierze. Z liderami tabeli Ligi Narodów zagrają dziś za to polscy siatkarze. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się w Parsaj na Filipinach z reprezentacją Japonii, a będzie to ostatni mecz tych drużyn w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Zespół rywali ocenia trener i siatkarski ekspert Ireneusz Mazur. Japończycy są liderami i grają bardzo dobrą siatkówkę. To jest jeden z najlepszych sezonów w drużynie Japonii za czasów nowożytnych, tak bym dodał. A na pewno w okresie pracy trenera Lena na pewno jest to najlepszy okres tej reprezentacji. Grają świetnie, ale pamiętajmy, że graliśmy sparingi u nich i w tych sparingach wyszliśmy na remis. I wcale nie mieliśmy tego zespołu tak mocno skomponowanego przed tym pierwszym turniejem w Nagoi. A początek dzisiejszego meczu Polska-Japonia o 13:00. Czasu polskiego, a dokładnie o 9:44 rozpocznie się mecz polskich rugbystek z reprezentacją Francji. To będzie półfinał drugiego i zarazem ostatniego turnieju tegorocznych Mistrzostw Europy. Polki wciąż mają szansę na podium całego cyklu, ale potrzebują miejsca w czołowej trójce zawodów w Hamburgu. W półfinale zmierzą się z bardzo mocnym rywalem. Słuchamy Anny Klichowskiej z reprezentacji Polski. Po ubiegłorocznym spotkaniu, kiedy pierwszy raz wygraliśmy mecz z Francją, dziś wiemy, że wszystko jest możliwe. Myślę jednak, że w obecnej sytuacji, przy braku kilku czołowych zawodniczek, musimy zdawać sobie sprawę, że będzie ciężko nam o zwycięstwo. Oczywiście będziemy walczyć do samego końca. Początek meczu, przypominam, kwadrans przed 10:00, a sport w trójce wróci po godzinie 16:00 w trzeciej stronie medalu. A niedziela zapowiada się prawdziwie wakacyjnie, będzie ciepło, słonecznie, nigdzie nie powinno padać, jeśli to tylko przelotnie. Upalnie będzie w Zielonej Górze i Wrocławiu, tam termometry pokażą 32 stopnie, 29 będzie w Warszawie i Łodzi, 27 w Lublinie, najchłodniej w Gdańsku i Białymstoku, 25. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Leży pod wierzbą, nic mnie nie rusza. Lecą mi gruszki do kapelusza. Parę groszy to już mam. No i fantastyczny plan. A tu nagle skrada się to, co bardzo cieszy mnie. Lato, lato, ludzie, mamy lato. Co wy wszyscy na to? Lato, lato, słuchaj, mało lato. Pocałuj chłopca za to. Zapaliło nam się słońce. Słońce zawsze jest gorące. Thank you. Tak, Franku, poranku, tak pięknie zaśpiewała tę wakacyjną piosenkę Olivia Bong. Mała dziewczynka, która śpiewając ją miała niespełna 8 lat, a przed laty tę samą piosenkę śpiewał zespół Wawele. Może, Weroniko, pamiętają to twoi rodzice, może dziadkowie. Dziadkowie chyba większe szanse na to. Jak to było? Lato, lato, ludzie, mamy lato. I co wy wszyscy na to? A co, Weronika, na to? Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo na to, że po prostu te wakacje tak szybko tutaj do nas przyleciały aż, bo przynajmniej dla mnie, no po prostu ten rok nawet szkolny bardzo dla mnie szybko przyleciał. Nawet nie wiedziałam, że to tak szybko minęło, więc bardzo jestem szczęśliwa na to. Że w końcu mamy lato i święty spokój, prawda? A jak myślisz, skąd na tym świecie wzięły się wakacje? Pamiętam, że chyba jakiś pan, chociaż nie pamiętam imienia lub nazwiska, po prostu ustanowił takie święto w cudzysłowie. Po prostu, żeby inne dzieci mogły sobie odpocząć po takiej bardzo ciężkiej. To był bardzo leniwy pan? Nie, to nie był na pewno bardzo leniwy. Na pewno myślę, że działał po prostu w dziedzinie dzieci, dla dobra dzieci, tak myślę. Bardzo mi się podoba to zdanie. Pan działał w dziedzinie dzieci. Ja także działam w dziedzinie dzieci i to jest bardzo piękna dziedzina. Czy ty o tym wiesz? Tak, wiem bardzo. To posłuchaj. Komu zawdzięczamy urlop oraz kto wymyślił pierwsze biuro podróży? Kiedyś ludzie nie mieli tyle okazji do wypoczynku. Czas na relaks zapewniały im jedynie holidays, czyli dni wolne od pracy wyznaczone przez obowiązującą religię. I teraz uwaga, w XX wieku, dawno czy niedawno? Nie aż tak dawno, ale nie było ci wtedy, ale przynajmniej na tej ziemi. W XX wieku holenderskim pracownikom udało się wywalczyć kilka dodatkowych dni odpoczynku, a ich śladem podążyło wiele innych państw. I właśnie dzięki temu dzisiaj możemy cieszyć się jadąc na... wakacje. Tak jest. Weronika się cieszy? Tak, bardzo się cieszę. No to wyobraź sobie, że przełomowym momentem w świecie, który bardzo pragnął wakacji, było pojawienie się... Aha, tak, tak. Właśnie to ona. Kolej żelazna. I ta kolej żelazna znacznie przyspieszyła pokonywanie dalekich dystansów, prawda? Tak. A to z kolei zachęciło ludzi do odpoczywania na przykład gdzie? A no właśnie tu. Czyli, o jak przyjemnie. Wystarczy zamknąć oczy i znajdujemy się nad... nad jeziorem. Albo nad morzem na przykład, bo ja tu słyszę takie porządniejsze fale. Weroniko, niejaki pan Thomas Cook jako pierwszy dostrzegł w nowym wynalazku żyłę złota. Korzystając z okazji, w roku 1841 zorganizował wycieczkę dla grupy 570 osób. Spora wycieczka, co? Tak, bardzo spora. Było to coś absolutnie niezwykłego w skali całego świata. No i teraz dzięki temu wyczynowi pana Thomasa Cooka uważa się go za założyciela pierwszego biura. Podróż. Podróży. To ci historia, co? Tak. Czy to jest ciekawe? według mnie jest ciekawe. Wiesz, to jest niesamowite, bo kiedy pytam dzieci, czy coś jest ciekawego, co wynalazłam, zawsze mówią tak i słuchają z otwartymi oczyma. A kiedy pytam dorosłych, to robią dziwne miny. Nie wiem dlaczego, ale w tej piaskownicy z wami jest mi naprawdę bardzo dobrze. Weroniko, a czy masz jeszcze ochotę na zagadkę? Tak, bardzo. Zatem podpowiedź numer... 1. Mogą być sportowe, letnie. Jeszcze nie. Oj, pani Krystyna czeka i doczekać się nie może. Ale trochę cierpliwości to ona chyba jednak ma. Bardzo o nią poprosimy. W Chinach na swoim własnym weselu panna młoda zamiast bukietu kwiatów rzucała właśnie bohaterem naszej zagadki. Tak. Ale musiał on być czerwony i powinien przelecieć nad dachem domu nowożeńców. Dlaczego? No, oczywiście, bo to wróży szczęście. Wiesz, o co chodzi? Chyba nie. No tak średnio. Znaczy, ale wiem, aha, że dużo dla nas, Europejczyków, rzeczy, które na przykład są zwyczajami w Chinach i w Azji, to po prostu dla nas mogą być totalnie nierealne. No wiesz co, ale mogą być też magiczne i wspaniałe. Tak. Ja to bym rzuciła sobie czymś tak przez dom. A na węgierskim weselu pan młody koniecznie musi napić się z bohatera naszej zagadki, który należy do panny młodej. To już skomplikowałam zupełnie, co? Tak. Kobiety średnio spędzają aż 40 godzin w roku na kupowaniu bohatera naszej zagadki. Co tam mama kupuje najczęściej? No czasami tam może jakieś tam pudry, nie pudry. Najstarszy bohater naszej zagadki, w dodatku skórzany, chyba nie puder, co? Ma 5500 lat. Został znaleziony na terenie dzisiejszej Armenii. Nie wiadomo, czy był użytkowany przez kobietę, czy przez mężczyznę. Aż do XVII wieku zaczęto rozróżniać te, które mieli nosić mężczyźni i te, które miały nosić kobiety. Od XI wieku aż do wieku XV każdy bohater naszej zagadki, który miał spiczasty nosek, ty takiego nie masz? Nie. Był prawdziwym modowym hitem na europejskich salonach. Ja bym w życiu nie zgadła. Ale nieco wcześniej europejscy książęta także je nosili, tyle że wtedy były one w całości zrobione z drewna. Tu mamy ze skóry, z drewna, mają te noski takie ostre. Co tu jeszcze ciekawego mogę ci... Wiem! Dopiero w XIX wieku zaczęto produkować prawe i lewe. I to jest wskazówka. Wcześniej noszone były oba identyczne. Coś ci się kojarzy? Prawy, lewy, prawy do lewego. Było coś takiego? Aha. Chyba coś takiego mi się kojarzy. No dobra, to teraz będzie odpowiedź, która nazywa się odpowiedź hit. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi zaczęli nosić bohaterów naszej zagadki. Wcześniej nie wkładali ich od wiosny aż do późnej jesieni. Co ciekawe, zakładali je tylko wtedy, kiedy wybierali się do kościoła. Ale całą drogę szli boso. To pewnie dlatego, że po prostu wtedy, nawet po drugiej właśnie wojnie światowej, to w ogóle Polska była taka, no, biedniejsza o wiele nawet. Biedna. Więc tak naprawdę szczególnie nawet polskie wsie musiały nawet mieć jedną parę butów na osobę. A, czyli już wiesz, tak? No dobrze, Weronika stawiona? Na buty po prostu myślę jakieś. A taka nie do końca pewna jesteś, prawda? Właśnie taka... No taka właśnie, no zobaczymy, czy pani Krystyna Sienkiewicz, która tak czeka, będzie pewna, czy nie? Mogą być sportowe, letnie lub zimowe. W bajce były kocie i siedmiomilowe. No a my teraz możemy podać tylko i wyłącznie numer telefonu. Czy pani Weronika go zna? Tak. Proszę. 22 i 7 trójek. Brawo. Pojechał Michał po Częstochowę. Kupił tam buty siedmiomilowe. Szedł pełen dumy, szedł pełen buty. się Michał z żoną do kina. Lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście. Adres wiadomo, Złota 30. Na rynku, zanim się spostrzegł, był w Ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży. I wnet się znalazł na rynku w Łomży. Domu wrócił. Mogą być sportowe, letnie lub zimowe. W bajce były kocie i siedmiomilowe. Oj, pani Krystyno, ja to najbardziej lubię biegać na boso, zwłaszcza latem, zwłaszcza po łące. A dodzwoniła się do nas osoba o bardzo pięknym imieniu, prawda, Weroniko? Prawda. A na imię ma jak? Marianna. Dzień dobry, Marianno. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwoni pani Marianna? Z Radomia. A czy pani Marianna z Radomia na stopach ma... No właśnie, co ma? Buty. Odpowiedź brzmi na naszą zagadkę właśnie jak? Buty. Tak, tam już fanfary były u ciebie, takie rozpaczliwe trochę. Co to były za fanfary? Kto się odezwał przed chwilą? Jesteś tam? Masz brata albo siostrę? Proszę? No, masz brata. No tak, no zdecydowanie tak. To był taki mocny głos. Marianko, do czego buty tobie najczęściej ci się przydają? Do czego są ci potrzebne? Do chodzenia pod wodą. Mhm. A masz swoje jakieś ulubione? Nie. Po prostu wskakujesz i pędzisz, bo ważniejsze są inne sprawy, prawda? Mhm. Mhm. Ale bez tych butów to słabo by było, wiecie? Ja jestem bardzo wdzięczna wynalazcom, tym ludziom, którzy jednak stwierdzili, że one nam się przydadzą. Marianko, my życzymy ci jakich wakacji, Weroniko? Bardzo dobrych, ciekawych i milusich. Tak, i żeby wygodne buty były i żebyś mogła zwiedzić jakieś przepiękne miejsca. Czy jest na to szansa? Tak. To życzymy ci tego z całego serca. Pozdrawiamy ciebie, twój dom, cały Radom. A co? Prawda? Tak. I fanfar jeszcze nie było. Tam, tara, tam. Specjalnie dla pani Marianny. Dziękujemy. Dziękuję. Zostańcie z nami. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A to aż tak nie przyszło. My tak sobie tutaj rozmawiamy z Weroniką, bo widzimy się godzinę tylko i trochę mało nam, co? W każdym razie, Weroniko, drodzy zagadkowi słuchacze, na waszą prośbę ja przyniosłam dzisiaj do tego studia tak dużo książek. No bo napisaliście do mnie tak, pani Kasiu, tak pani ostatnio po tej jednej, po jednej, a my już ją przeczytaliśmy i my jedziemy na wakacje, co my mamy wrzucić do plecaka, do torby? No to moi drodzy, ja wyszłam wam naprzeciw i będziecie mieli co wrzucić do plecaka i do torby. Ale ponieważ mamy tak niewiele czasu, to będę mogła tylko przeczytać wam tytuły, a potem na moim profilu facebookowym Katarzyna Stoparczyk wszystkie te tytuły i autorów jeszcze raz wypiszę specjalnie dla was. No to proszę bardzo, ty też możesz uratować świat. eko-opowieści z Pietruszkowej Woli. Justyna Bednarek, Joanna Czaplewska, polecam z całego serca. To jest wyjątkowo pięknie wydana książka i bardzo, bardzo mądro jej. To jest książka do pitulania, kolejna. Astrid Lindgren i Maria Nilsson-Tore, Zwierzątko dla Pellego. Co tu się dzieje? No ale jak Astrid bierze słowa na warsztat, to jest wspaniale. Billy i Dziwny Dzień, Brigitta Stenberg i Mati, lep dla maluszków i dla maluszków jeszcze Kiełbaska. Kiełbaska nie chce iść do przedszkola. Oliver Zal i Siri Melchior, Majka i Łapa, to też dla maluchów. Per Nilsson i Lisen Adbeig i książka pod tytułem Uf, Heleny Morfo. No, to jest bardzo piękna książka, bardzo mądra i bardzo nieoczywista. Myślę, że absolutnie warto po nią sięgnąć. Tata, Helen Delforch i Quentin Grebon przetłumaczyli Jarosław i Magdalena Mikołajewscy. Zobacz, sama zobacz, jakie tu są ilustracje. Takie bardzo ładne i takie dziecięce, myślę. No, ja myślę, że dorosłym też się może to spodobać. Cudo, po prostu klejnocik, Silla. No, tutaj jest co czytać, kochani. Karolina Lewstam, Opowieści świata zorzy. To jest książka, która wymaga troszkę czasu, ale naprawdę warto. Zwłaszcza, że upał za oknem, a tu mamy ochłodzenie. Słowa mogą wszystko. Serdecznie polecamy tym, którzy trochę dorastają, trochę się buntują. Radio zapomnianych dzieci. Absolutnie magiczna opowieść i absolutnie polecam. Klub Przyjaciół Planety, Czarne Łabędzie. Również zupełnie inna bajka, Katarzyna Rydrych. To jest książka, z którą spędziłam wiele wieczorów i powiem wam, że warto po nią sięgnąć, zwłaszcza jak ktoś ma naście lat i to jest książka, którą powinni przeczytać wszyscy rodzice i wszyscy opiekunowie. Także te, z ręką na sercu, Nora Deisness, mam nadzieję, że dobrze czytam, serdecznie polecam, też dorastanie, też problemy, też zawirowanie emocjonalne. Patty Miłoszek i Paskudne Ciasto Zguby. Polecamy mocne słowa. No, mocne słowa też trzeba wziąć do ręki, przeczytać. I jeszcze to, Klub Przyjaciół Planety, Znikająca Chata. No i teraz zatrzymamy się na chwilkę przy ostatniej naszej polecajce, poczytajce. Bóg, to o czym dorośli ci nie mówią, napisał Bogusz Janiszewski, narysował Max Skorwider. No, to jest niezwykle odważna opowieść i niezwykle potrzebna opowieść, bo, kochani, przecież to są wasze pytania. Skąd się wziął Bóg? Jak żyć po śmierci? Co z tą wiarą na co dzień? Co z religią na nowo? Jak się robi religię? Co było na początku? Co jest świętą tajemnicą? I w ogóle po co ludziom wiara i jak radzą sobie ateiści? Do czego przydają się religie? Skąd przyszedł Pan Bóg i gdzie jest teraz? Czy bogowie żyją wiecznie? I dlaczego tak krótko? Jak to jest być prorokiem? Za taki temat wzięli się panowie, to jest ich już nie wiem, która książka. Każda jest znakomita i ta również. Świetnie zilustrowana, z dużym poczuciem humoru i taka, która nie omija trudnych tematów. I wiecie co? Ja też bym ją wrzuciła do plecaka i poczytała. I pomimo tego, że ona ma taki tytuł, Bóg, to nie jeden raz rykniecie śmiechem. No bo dlaczego nie? Jest wakacyjny czas i myślę, że ciekawie podana treść to taka treść, która pokazuje, że można także się śmiać. A do tej opowieści najbardziej pasuje mi piosenka zespołu, który nazywa się właśnie tak, Małe TGD. Wszystkich jesteś przy mnie, moje myśli. No tak, a my teraz o cudach. Tak, tak, Weroniko, o cudach teraz będzie, wiesz? Ponieważ w naszym studiu zjawiła się ona, utalentowana, uzdolniona wróżka, która z własnej głowy i z własnego serca wyczarowuje takie słowa, które potem wy tak chętnie chcecie czytać. A jest z nami poetka, pisarka, ilustratorka, supermama Bartka, Antka i Basi, właścicielka najbrzydszego kundelka w okolicy. Aktualnie to? No, niestety ten kundelek już mieszka tylko w bajce. Mieszka w Smopsach, ale są dwa inne. Ten, nie, jeden to jest dwa inne pieski. Jeden piesek, a właściwie psinka jest jamnikiem, nazywa się Klucha. Drugi piesek jest kundelkiem, mieszańcem z terierem i nazywa się Bromba. Także i są jeszcze dwa koty. W międzyczasie pojawiła się Tosia. Tosia miała być wysterylizowaną kotką, ale nie była wysterylizowana, o czym dowiedzieliśmy się w zeszłym roku w pewien wrześniowy wieczór, kiedy powiła na łóżku małej B pięć małych kociąt i jedno kocie z nami zostało, to jest Bobik. Także mamy dwa pieski, dwa kotki, nie mamy już kur. Dlatego, że w Lasku Lindego, który znajduje się po sąsiedzku, mieszkają nie tylko kuny, ale i lisy. I no, kury plus lisy to jest mniej więcej takie samo dobro jak jamnik plus kaczka. Bo kaczki też mieliśmy przez pewien czas i nawet były integrowane z jamnikiem, ale jak natura dojdzie do głosu, wewnętrzna jamnicza, to się źle kończy. Także mamy dwa psy i dwa koty. Mówiłam, że wróżka? Także wróżka, jedno pytanie, jedno niewinne pytanie i cała piękna opowieść, która mogłaby być zawarta w książce, prawda, Weroniko? Prawda. A nawet była. A nawet była. To czegoś nie odrobiłam, czegoś nie przeczytałam. Smopsy to jest opowieść o moich pieskach. No dobrze, ale przecież tych książek... A, zaraz, no przecież widzisz i zagadałaś mnie. Jest z nami Justyna Bednarek, brawo, fanfary i owacje. Tak, bardzo się cieszymy. Dzień dobry, mnie też jest strasznie miło. Ja tylko powiem, że nie jestem ilustratorką i raczej nie jestem poetką. Ktoś kiedyś wpuścił do internetu taką notkę, tak, i ona tak, po prostu ona krąży. I jak mnie właśnie dziennikarze czy panie bibliotekarki chcą dopieścić, to wszystkie te zasługi niezasłużone wymieniają, ale ja bardzo brzydko rysuję. Ja bardzo brzydko rysuję i niczego nie narysowałam publicznie, także... to nie jest prawda. No to wycofujemy niestety, ale wiesz co? Nie można mieć talentów i tu, i tu, i tu. No nie można. Już możesz się cieszyć z tego, że masz tutaj talent, jeśli chodzi o słowa. Czy ty jesteś w stanie jednym tchem wymienić chociaż, nie wiem, 500 tytułów swoich książek? No 500 nie, ale tak jak podliczyłam, to jest w tej chwili około 70 książek wydanych. Przy czym oczywiście to są czasem czytanki ubrane w formę książki, więc jeśli chodzi o literaturę dziecięcą, to tak to się szumnie nazywa książka, ale takich porządnych to pewnie już jest blisko 30. Ha, to ja nie będę wymieniała wszystkich tytułów. Wystarczy, że powiem jedno magiczne słowo, bo dzisiaj o cudach z panią Justyną, tak a jest. To słowo brzmi tak, skarpetki. A, kto w Polsce nie zna skarpetek, które szaleją, przybliżają nam historię i są, to jest tak napisane, słuchaj, słyszałaś wielokrotnie pewnie, że i dorośli mają dużo radości i dużo satysfakcji czytając twoje teksty, ale my o cudach dzisiaj, prawda? Tak. Zatem, no moi drodzy, no dobrze, to w takim razie posłuchajcie. Luli, luli, luli, rylacieli kury. Stali na warotach u czerwonych botach. Luli, luli, luli, prylacieli kury. Stali sakataci, nie macza chodaci. A chorochu trochu, a jaczmieniu żmieniu, nisi, kurka, jajaczok. Ile w sieci... Dziraczok. Czy to byś języki nie pomyliły? No, to nie jest tekst, który napisałam, tylko to jest tekst, który się znalazł w książce, bo książka, o której mówimy, Cuda nad Rozpudą, to jest zbiór bajek ludowych, ale też trafiły tutaj kołysanki, jak ta białoruska. I jest to po prostu takie bajkowe bogactwo Podlasia i Suwalszczyzny. drugi tom bajek wydanych przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, który to instytut zaprosił mnie właśnie po profesor Joannie Papuzińskiej, która jest autorką opracowania literackiego pierwszego tomu zeszłorocznego, w którym znalazły się bajki z Podkarpacia. Mnie jako osobę zakochaną w Podlasiu i przebywającą w ostatnich latach dosyć często w tamtym regionie zaproszono do zrobienia właśnie opracowania literackiego takich bajek, które zostały zebrane przez etnografki z Instytutu, dlatego że ta książka może tym się różni od moich innych książek, że ja nie jestem autorką tych opowieści. Autorami licznymi są mieszkańcy tych terenów. To jest ich dzieło, ich kultura. Natomiast starsi ludzie, prawda? A właśnie wcale nie tylko, wcale bo nie tylko. Tak jak słuchałam nagrań, to również pojawiały się głosy takie, no może i to jest starsi ludzie, ale mniej więcej panie w moim wieku też już są wspaniałym nośnikiem takich bajek, ale rzeczywiście najwięcej materiału pochodziło od starszych osób. Wiesz, bo chciałabym, żeby dzieci wyobraziły sobie babcie, dziadka, którzy siedzą, mają taką skarbnicę wiedzy, tak. Mają taką skarbnicę wyobraźni i historii. I mają czas. I mają czas, ale mają świadomość też. Wiecie, tak, co to znaczy? Tak. To znaczy, że wiedzą, że to wy, te kruszynki, wnuki, które wskakują na kolana, są największym skarbem tego świata. I wiecie co? Zazwyczaj my dorośli, kiedy mamy już tyle lat, co mamy, bardzo żałujemy, że nie wiedzieliśmy, że to jest takie ważne, że mogliśmy zapytać o tyle ważnych spraw. Ale teraz tych dziadków już nie ma. Bo no właśnie. Kolej rzeczy. Warto, słuchajcie, naprawdę, zwłaszcza jak są wakacje, spojrzeć im w oczy i posłuchać. I wiecie, co się wtedy stanie? I wtedy stanie się magia. A magia będzie polegała na tym... Nie ta magia. Ale magia będzie polegała na tym, że ta babcia będzie szczęśliwa, że wnuczek poświęci jej czas, a wnuczek będzie szczęśliwy, że... No, że co? No, że po prostu może posłuchać wspaniałych opowieści. I swojej książki, z książki pod tytułem Cuda nad Rozpudą i inne bajki ludowe, jeszcze taki skarb jeden wyciągnęłam, dobrze? No i teraz, prosiaczku, teraz do akcji wchodzisz ty. Trzy indyki byli, żyta namłócili, a kurskokoszką do młyna zaniosą. Świnia chleb rozczynia, prosie wodę nosi, pies drewka rąbie, suka nad nim trąbie. Koń w piecu pali, kobyła go chwali. Krowa wymiesiła, obrusem przykryła, rośnie ciasto w dzieży, będzie chlebek świeży. Myszka chlebek wsadza, kotek jej przeszkadza, baran klucze nosi. Kozioł chleba prosi, precz, koźle śmierdzący, w piecu chleb gorący. No i powiedz mi, co to jest ta dzieża? Co to jest to młócenie? No, dzieża to jest właśnie takie drewniane naczynie, w którym można wyrabiać ciasto na chleb, w którym ono rośnie. Ja nawet jestem właścicielką takiej dzieży. Nie wyobrażacie sobie, jaka ona jest ogromna. Ona jest taka, że dziecko małe można umyć w takiej drewnianej dzieży i tak sobie wyobrażam, że pewnie dzieci miały używanie. Jak dzieża, w dzieży nie siedziało ciasto, to pewnie siedziało jakieś dziecko. Ja mam tę dzieżę po poprzednich właścicielach mojej podlaskiej chaty. No i jest to jeden z takich magicznych przedmiotów w tym moim domu. Natomiast rozczynianie, no to jest właśnie wyrabianie tego ciasta na bochenki chleba. W każdej podlaskiej czy suwalskiej chacie był taki wielki piec, w którym piekło się bochenki na cały tydzień. Jeszcze pewnie gdzieniegdzie tak bywało, że mama brała taki bochenek chleba i niosła do domu swojej córki, a córka brała bochenek chleba i niosła do domu swojej mamy. Ale i tak się wymieniały. Zwyczaj. No właśnie, ale właśnie. Więc w moim piecu, tym, który jest w mojej chacie, zmieściłoby się 12 bochenków chleba, czyli na cały tydzień z zapasem. No bo tak to robiono raz w tygodniu. To ciasto musiało żyć, rosnąć, to cały rytuał. Zaczyniało się, rozczyniało, ono rosło, puchło, żyło. Dopiero później te uformowane i wsadzane do takich specjalnych koszyczków. To znaczy pojedyncze pochenki też rosły w takich koszyczkach i potem z tych koszyczków na takiej drewnianej łopacie długiej taki bochenek wędrował do pieca, no i w piecu rósł jeszcze troszkę, piekł się, rumieniał i no i dawał szczęście mieszkańcom domu. Ten zapach jest, wiecie, też taki, jeżeli wasi rodzice wypiekają chleby w waszych domach, w waszych mieszkaniach, to ten zapach jest taki, jakby chciał powiedzieć wam, chodźcie tu razem, usiądźcie, porozmawiajcie, bądźcie razem, bo to jest najbardziej domowy zapach, jaki znam, zapach ciasta, zapach chleba, a zanim to wszystko się wydarzyło, o czym tak pięknie opowiadasz, to było to młócenie, a młócenie to jest oddzielanie ziarna od kłosów zboża. Oj, pani Justyno, ja mam teraz takie nieodparte wrażenie, że ta piosenka, piosenka kapeli ze wsi Warszawa, bardzo panią ucieszy, proszę pani. O, spodziewam się dobrego. Mam ja cebuleczkę i sadzić ją będę. Kochałam ja Mateusa i kochać go będę. Mateusem, całujesz się za piecem, w kąciku, szach, hermat, kociku. O, mój Mateusie, zamawiasz się, dziwujesz się z Mateusem, całujesz się za piecem, w kąciku, szach, hermat, kociku. I o swojego najmilszego do bydła, a my sobie z Mateusem obydwał obydwa. O, mój Mateusie, zamawiasz się, dziwujesz się z Mateusem, całuję się za piecem w kąciku, siach, hermacher, po cichu. O, mój Mateusie, ja się dziwuję się z Mateusem, całuję się za piecem w kąciku, siach, hermacher, po cichu. I o swojego najmilszego dołowiec, dołowiec, a ja sobie z Mateusem białowiec, białowiec. O, mój Mateusie, Mateusem, całuję się za piecem w kąciku, siach, hermacher, po cichu. O, mój Mateusie, zamaja się, dziwuję się z Mateusem, całuję się za piecem w kąciku, siach, hermacher, po cichu. I od swojego najmilszego do siana, a my sobie z Mateusem do rana, o, mój Mateusie, zamaja się, się z Mateusem, całuję się za piecem, kąci tu, szacher, macher, po cichu. O, mój Mateusie, zamaja się, dziwuję się z Mateusem, całuję się za piecem, kąci tu, szacher, macher, po cichu. I o swojego najmilszego podłosko, podłosko, a ja sobie z Mateusem na łosko, na łosko. O, mój Mateusie, zamaja się, dziwuję się z Mateusem, całuję się za piecem w kąciku, siacher, macher, po cichu. O, mój Mateusie, zamaja się, dziwuję się z Mateusem, całuję się za piecem w kąciku, siacher, macher, po cichu. Tak, no właśnie, bardzo dużo gwarowych zwrotów, bo to jest gwara. Czy ty wiesz, Weronika, co to takiego jest gwara? Tak, wiem, co to gwara. No, co to gwara? Gwara, według mnie, to jest jakby takie przekształcenie, przepraszam bardzo za tutaj ten błąd. Nie szkodzi tutaj ten. To jakby język na przykład taki nasz warszawski, załóżmy, po prostu jest taki przekształcony, różne właśnie takie gwarowe znaczenia, jak tutaj pani wcześniej powiedziała. I po prostu ten język i te znaczenia się tak w jednym garze tutaj mieszają i wychodzi taka gwara, która według mnie jest pełna takiej tradycji i znaczenia na przykład różnych takich na przykład wsi podlaskich lub podkarpackich. Ale bardzo to jest ciekawe, że o tym mówisz, wiesz, bo Podlasie, Suwalszczyzna też, to są te tereny, gdzie, przepraszam, mieszkają ludzie, bardzo różni ludzie. o różnej kulturze, o różnych religiach, o różnych wierzeniach, którzy przyszli z różnych stron tego świata. Dokładnie, prawda? I to tak. Jest taki tygiel, jak powiedziałaś, że w jednym garze to wszystko się miesza. To jest nieprawdopodobnie ciekawe. I dziękuję ci za to, Weroniko. I teraz, słuchajcie, co to za imiona? A to wynika, właśnie te imiona wynikają z tego, o czym powiedziałaś. Marko, Wasilok, Dżemil, Skomant. I no. Te wszystkie imiona przecież na Podlasiu? Tak, dlatego, że na Podlasiu no, mieszkali nie tylko powiedzmy rdzenni Polacy, tak, ale też bardzo wielu Białorusinów, bardzo wielu, jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie mieszkają Tatarzy. Mhm. No, przed wojną jeszcze było całkiem sporo Żydów, całe żydowskie miasteczka przy wschodniej naszej, dzisiejszej wschodniej granicy. Także każda ta społeczność miała i własne tradycje, i własną kuchnię, i własne legendy, własne bajki. No i własny język. Te języki się przeplatały, mieszały, ludzie wzajemnie się rozumieli, pożyczali od siebie słowa. Sposób wymawiania nawet tych polskich słów był zmiękczony, pełen melodii wschodniej. A spróbujesz nam to podać? Jakieś dwa słowa takie zmiękczone, bo ci ludzie w inny sposób uczyli się jako dzieci wymawiać słowa i inaczej język im się układał. To jest związane także z tym. Ostatnio pojechałam do pana właśnie Witalisa, który mieszka niedaleko mojego domku i hoduje najlepsze pomidory na Podlasiu i ja u niego kupuję pomidory. No i on właśnie mówi z takim lekkim akcentem. Ja chciałam mu podać rękę, a on powiedział: no, brudnowato trochę. I to było właśnie takie... Ale to mi przypomniało moją babcię, dlatego że ja nie bez powodu się znalazłam na tym Podlasiu, bo to jest mniej więcej w połowie drogi do Rudawki, w której się urodził mój tata, Rudawki pod Nieświeżem. No i tak sobie wymyśliłam, bo mnie serce ciągnie w stronę Kresów, więc sobie wymyśliłam, że tak w połowie drogi między Warszawą a tą Rudawką to dobrze pooddychać tym innym powietrzem. Moja babcia mówiła takim kresowym, zmiękczonym językiem właśnie. I to brudnowato to mi tak przypomniało właśnie trochę, bo ona też używała tego, używała takich tak zmienionych słów. A zmienione, oczywiście. A które słowo należące do języka gwary jest twoim ulubionym? Czy mam jakieś ulubione słowo? Nie mam chyba ulubionego słowa. Ja lubię słuchać melodii tego języka. To jest ta miękkość w wyrazach jest czymś straszliwie melodyjnym, więc w ogóle cała fraza taka wschodnia mi się podoba. Nie potrafię wybrać jednego słowa. No właśnie. A ty masz jakieś swoje ulubione słowo gwarowe? Baciary? A, baciary. Ale to raczej jest inna gwara, to tutaj, nasza, no warsiawska. Justyno, bo o melodii powiedziałaś i tak ładnie wczoraj przez telefon powiedziałaś mi, że masz melodię wewnętrzną. To jest taka melodia, która za tobą chodzi, która przychodzi to i która taka, nie wiadomo skąd pojawia się w twojej głowie, w twoim sercu. I ja myślę, że usłyszymy ją tylko i wyłącznie pod naszą rozmową. Z jakiego powodu? Ano z takiego, że za chwilę już ta audycja się nam zakończy. A ja do pani mam tyle pytań, proszę pani. Albo nie, a może kawałeczek, może chociaż taki fragmencik. Posłuchajcie, tak, to właśnie ta melodia przychodzi do pani Justyny Bednarek, kiedy śpiewam ona tego chce. Śpiewam ją całkowicie bezwiednie. Pod nosem ją nuszę cały czas. Nie wiem czemu. No ciekawe, nie? No. Że akurat ona do ciebie przyszła. Tak. A, to fragmencik? Fragmencik. Bardzo prosimy. Czas jest po mojej stronie. Tak jest. Czas jest po mojej stronie. Mówisz, że chcesz być wolna. Rób to, czego pragnie twoje serce i pamiętaj, że ja zawsze będę w pobliżu. I że ja wiem, że zapukasz do moich drzwi, kiedyś zapukasz. To są słowa tej twojej piosenki, tak, którą ciągle nucisz, wiesz, i jest w tym głęboki sens, bo czas jest po twojej stronie, bo ty musisz mieć czas na to, żeby pisać książki, które zachwycają ten świat. Bo ty chcesz być wolna i ty jesteś, Justyno, wolna, bo z tej wolności powstają te wszystkie słowa. No, bez wolności nie ma żadnego tworzenia. Każda forma przymusu czy nałożenia jakiejś powinności na człowieka ogranicza ten twórczy zapał. Najprostszy przykład, jeśli się wymyśla własną historię i lepi ją, jak się człowiekowi podoba, to ona się po prostu snuje tak łatwo i w ogóle. Natomiast jeżeli człowiek ma zadanie do wykonania, napisać o sikaniu na nocnik, to jest to często dosyć męcząca praca, niewiele różniąca się od każdej innej. Więc wie o tym każdy pisarz, no i każdy pisarz pisze na te dwa sposoby i realizuje zamówienia konkretne i daje upust swojej fantazji. Każdy woli to drugie. No dobrze, to znowu będzie magia, proszę pani, i znowu będzie czarodziejska różdżka i znowu będzie nasza opowieść, bo dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma rzekami, tak? Mieszkał sobie Marko ze swoją kochaną rodziną. I wiecie co? Nie mamy czasu, żeby opowiedzieć całą tę historię. Ona jest świetna. Ona jest cudowna, wrażliwa, magiczna. I ma ona takie ma w sobie zakończenie. Dużo prawdy. Właśnie. Ma... Tak. A która prawda ciebie poruszyła najbardziej? Opowieści. To znaczy, mówiąc w tej chwili o prawdzie, miałam na myśli to, że takie konkretne życiowe realia tam zostały w tych bajkach zawarte. I dosyć ciężkie życie ludzi na wsi, ale też to wojsko, które zabierało synów na 20 lat, zabierali do wojska. I to było zawsze straszny lęk padał na rodziny, że przyjdą i zabiorą dziecko. No i te wszystkie historie ta prawdziwa historia ma odbicie w bajkach tutaj z tego regionu. I to, co mnie najbardziej poruszyło właśnie, to ta pogoda i takie sprytne radzenie sobie z rzeczywistością, która naprawdę była trudna dla ludzi mieszkających na tych terenach. W tej chwili jest naprawdę łatwiej żyć. Przede wszystkim nie biorą do wojska na 20 lat. Znaczy, to było straszne, bo pukali do drzwi. Tak. I już wyrywali dziecko. I te matki drżały, truchlały. Bo to były dzieci, to były nastolatki przecież. Tak. No i teraz wyobraźcie sobie, że to was spotyka, drogie mamy. To lepiej nie wracać do tamtych czasów. My czasem mamy takie wrażenie, że te dawne czasy były lepsze. Nieprawda. Żyjemy w super czasach. Jak bardzo by nam nie było ciężko w tym konkretnym momencie, bo nie mamy łatwo teraz, to i tak jest lepiej niż było 100 lat temu. Także cieszmy się, że niektóre rzeczy przeszły tylko do bajki. Ładne jest zakończenie tej opowieści, wiesz, ale takie, które jest uniwersalne, to znaczy dotyczy nas wszystkich i które warto sobie dobrze zapamiętać. Nie złe złoto, bo to było ukradzione złoto. Da dobry plon i służy ludziom. Powiedział Batiuszka i poświęcił młyn. Kto to taki Batiuszka? Batiuszka to jest prawosławny ksiądz i może ja tutaj powiem taką rzecz, o której nie wszyscy wiedzą, zwłaszcza w Warszawie, że słowo pop, które jest bardzo popularnie używane, jest uznawane przez ludzi prawosławia za obelżywe. Tak, to tak jakbyśmy mówili o księdzu katolickim Klecha. Przyszedł do mnie Klecha i poświęcił młyn. Od razu ma to wydźwięk taki pejoratywny. I tak samo w prawosławnych uszach... Pejoratywny, czyli? Czyli negatywny, niedobry. Zły. I zły. To nie jest ładnie mówić o prawosławnym księdzu pop. Mówimy właśnie Batiuszka, ojczulek, prawosławny ksiądz, duchowny, wszystkie inne słowa, A to zostawiamy na szczególne okazje, kiedy naprawdę trafił się batiuszka, który nam zalazł za skórę. Bardzo ciekawe. Jeszcze są takie wyrazy gwarowe. Sain, soroczka. Sain to długa spódnica szyta z wełnianego materiału, utkanego na ręcznych krosnach, to ważne. A soroczki są przepiękne. Właśnie, a to jest lniana koszula w naturalnym kolorze, prawda? Tak, tak. No to dobrze, to jeszcze raz, proszę pani, może zdążymy. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma rzekami mieszkała sobie zmyślna, czyli sprytna dziewczyna. Czy na jej zalotnicy. A to moja ulubiona bajka. Bo ja też. To możemy tylko zostawić was z takimi wyrazami i szukajcie sobie kiziuk, andrak, kantyczki. Słuchajcie, naprawdę warto sięgnąć po książkę Cuda nad Rozpudą i inne bajki ludowe. A gdybyście chcieli posłuchać, bo ja napisałam opracowanie ludowe, a gdybyście chcieli posłuchać, jak to brzmiało w ustach ludzi Podlasia, to po każdej bajce jest kod QR, który prowadzi do, na przykład komórką można najechać i to prowadzi do prawdziwego, oryginalnego nagrania, wszystko w języku gwarowym. Powiedziała Justyna Bednarek, autorka bestsellerowych, niezwykłych książek dla dzieci i dla dorosłych, bo ja już chyba trochę dorosła jestem, a bardzo lubię je czytać. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Ja też bardzo dziękuję, studiu. Było mi bardzo miło i pani Weronice też bardzo dziękuję. Co za niezwykła osoba. Ta kariera radiowa stoi przed tobą otworem. No wychowujemy następców. No. Weroniko, dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Jacek Pietrasik, Zofia Kruszewska, Katarzyna Stoparczyk, dziękujemy za wspólny zagadkowy czas, a teraz właśnie będzie szaleństwo zapożyczone od naszych sąsiadów z zagranicy na ludowo. A co? Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak